राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 18 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम चानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके आदेशानुसार मैं भगवान का हूँ मेरे हैं, इस घनिष्ठ संबंध को मान लिया। बहुत बढ़िया जी, सुना था आपने कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मैं स्वीकार कर दिया बात। फिर भी हमें संसार का सुख क्यों बार बार प्रतीत होता है? ये अभ्यास मैंने किया हुआ है। बेपरवाह करो, विरोध भी मत करो और मेरा अनुकूल भी मत मानो। विरोध भी मत करो, विरोध करो तो दिन ज्यादा लगेगा। उपेक्षा करो, उपेक्षा उदासीन पर तो मतलब नहीं। संसार से हमारे को मतलब नहीं, हमें को मतलब नहीं। पर मैं शुभ हो गए क्या फायदा निकलेगा? फायदा क्या निकलेगा बताओ? कॉमन कोड नहीं, हर चीज कॉमन कोड नहीं होगा। उपेक्षा उपेक्षा विरोध में नहीं, अनुभव में नहीं। भगवान को याद करो, शुक्री बात याद आ तो भगवान याद करो। भगवान में सुख कम नहीं है, अपार अनंत सुख है। वो भोग में कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। जड़ चीज में कितना सुख हुआ, वो चिन्मय था। सब सब शरीर में चिन्मय था, वह शरीर से भगवान सब सब सबके उपास्य है। लिखा है यथा तनोर मूल निषेचन, तनु वृक्ष से मूल का सेचन करने से त्रिप्यंत स्कंद भुजो पोशाखा, वो स्कंद भुजा है सुरक्षणी और फूल फल पत्ते सब हरे हो जाते हैं जड़ से, और एक प्राणों को यहाँ नजर रहने से सब भी ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान के सेवन से संसार मात्र तृप्ति हो जाती है। ऐसी बातें होती रही, वो संभव नहीं है। सर्वार हम अच्छे थे क्या इस बात उठे? बेपरवाह बेपरवाह कोई गलती नहीं है उसी गलती सर सुख को गलती संसार प्रतीत न हो केवल भगवान ही प्रतीत हो ऐसा कोई उपाय बताइए कृपा से उपाय नहीं है कृपा है भगवान है कृपा से होगा उपाय नहीं परवाह मत करो सर तुम परवाह मत करो मेरी इच्छा भी मत करो आप भगवान है ऊपर रख दो भगवान है सुना में रख दो आप चिंता ही मत करो कोई चाहना भी मत करो भगवान है कुछ करो भगवान है वो छोड़ देना सब तुम तेरा काम करना हम किसी आदमी के साथ सर्वथा अच्छा व्यवहार करते रहे और वह आदमी हमारे साथ बुरा ही बुरा व्यवहार करता है ऐसी स्थिति में हम क्या करें प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो वो अपना स्वभाव है तो आप अपना सकते हो हमारा अपना स्वभाव है उनका से स्वभाव है हमारा स्वभाव है स्वभाव जानना स्वभाव है मुझे ऐसी आदत है ऐसे ही स्वभाव है तुम्हारा तरह स्वभाव है उसी स्वभाव है तुम्हारा सेवा करना है स्वभाव है ये भी स्वभाव है ये स्वभाव रंग रंगी लाभ रंग रंगी लाभ स्वभाव एक राजा है जो सवारी और से तो मेरे साथ है गांव के आदमी है तीर्थम है तो उनका सूखा था सुबह तो वो नौकरों को दे दिया देखो भाई तोता हमारे साथ में जो उन्होंने दे दिया नीचे आदमी को विचारी तो बोले थे क्या थोड़ी और वही मुसलमान थे बोलता कालीगार जो सुबह क्या आगे गया तो एक संतों के आश्रम में एक सूखा मिला तो वहाँ बड़ा राधे श्याम सीता राम राधे श्याम बोले तो मरा ने कहा अपना ही तो बताओ भाई अपना तो बताओ गरीब होने वैश्विक लॉय बहुत ही तो राजा ने माइको माइक मरी बेजती कर दी तो राजे भी तो ठीक बोलता है ठीक बोलता था पर आगे से बोला तब वो तब तब बोला अहम उसी नाम श्रोमी श्रोतवन से वाक्यम न साष्य दोषो गुणो संसर्ग गजा दोष भगवंते जब संग दोष चलो मत मारो तो ये बात है अहम मुनि नाम श्रोमी मैं तो ऋषि मुनि होगा मतलब सुनता हूँ और सुनौते यही है यवन से वाक्य मुसलमान का वाक्य सुन रहा है तो मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ वो सुन ऐसा बोलता है न तो वे गुना मारा गुना नहीं है न साष्य दोष हो ऐसा बोलता उसने इनका दोष क्या है समय से किया मारा माफ कर बात है जय शंकर शंकर तो तुम तुम्हारा स्वभाव बचाओ अपने स्वरूप से सेवा करो बोलो दोस्तों बेबर करो अरे बेबर ये शुक्री बेबर बेबर सो दोनों बेबर आप भजन करने से पापों का फल भोगना पड़ता है या फिर भजन से पाप नाश होकर के फल दोनों प्रारब्ध जो बन गया है वो ही भोगना पड़ेगा प्रारब्ध बन गया तीन तरह होता है एक संचित होता है एक क्रियमान होता है एक प्रारब्ध होता है तो प्रावध जो शरीर का बन जाता है वो तो भोगना पड़ता है, और जो संचित है वो नष्ट हो जाता है। ज्ञान उदय जब होते है संचित कर्म बिलाए, क्रियमाण उपजे नहीं प्राग रह जाए। क्रियमाण में पहले नहीं होता और पहले उसमें नष्ट हो जाता है, प्राप्त रह जाता है, भोग निकल जाता। मुसाश्य दोषो न तो मेरे गुणों हुआ, इनका दोष नहीं है, मेरे गुण नहीं है। संसार का दोष गुणा को मानते, शंकर जैसे दोष को मानते हैं। मैं ऋषि को मैं सुनता हूँ यही जीवन के वसन। अब कई दिन होगा, कई दिन जो वाशर भगवान है तब सुन ले, वो सुनता है। भजन भजन किसे कहते हैं? क्या राम राम करना भजन है, या ध्यान लगाना पूजा करना भजन है, या ब्राह्मण भोजन गंगा स्नान दान ये भजन है, या गीता जी का पाठ भजन है, कि रामायण जी का पाठ भजन है, कि सब भजन है, सभी भजन है, और असली भजन है प्रेम। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, पन्न गारी सुनो कावड़ नहीं कहते हैं, पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, अस विचारे पुल पुल मुंडे कर राम गुणगान। भद्रता चित्त का आकर्षण है वो प्रेम। पन्न गारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन, ऐसा भजन नहीं, सब भजन भगवान से संबंध रखने वाली बातें सब भजन, परंतु प्रेम भजन है असली। भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, अपने लगे, अपने अरे बाल कहते मारी माँ, मारी माँ, मारी माँ है। वो प्रेम है सबसे बढ़िया भजन, वो है पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन सुन, अस विचार पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। राम गुणगान करे बात करते हो नहीं प्रेम पिता पूछते हैं कि राम राम करना बड़ा भजन है, या बड़ा भजन प्रेम। अब उन्होंने प्रेम सब भजन भी होगा, राम भजन भी होगा, पाठ भी होगा, कीर्तन भी होगा, जप भी होगा, सब होंगे। ये तो जो प्रेम है एक बार आती क्रिया होंगे, हर क्रिया होंगी, असली प्रेम भीतर का। ये बात चाहते हैं कि एक तो जप करता है और एक चुप साधन करता है, तो दोनों में से कौन सा तेज है? ज्यादा मन लगे तब फिर ज्यादा हो गया, वही मन तेज हो गया। चाहे झाड़ू दे, झाड़ू लगाना भगवान में प्रियता हो गया है। झाड़ू देते गद गद हो जाए पर भाव जिनमें बढ़े वो प्रेम। ये साधक कहते हैं कि बिना प्रिया जी के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने असंभव है, तो इस विषय में आपका क्या विचार? ठीक है, अभी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और राम राम करो केवल केवल वही ठीक है, प्रिया जी उसे अलग नहीं है। राम में धर्म पिता माता ममो, रो पिता माता ममो, दो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुलत मिलावे पीव। रो पिता माता ममो, राम राम राम अग चला रहा। है दोनों साथ ही। बिना राधा जी की उपासना के भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाता है क्या? प्रेम भगवान में प्रियता हो जाए, मेरा हो जाए तो हो जाएगा। राधा जी मदद मिलती, राधा जी से प्रेम से मदद मिलती है, हो जाएगा। बिना बिना राधा जी भी हो जाएगा, तो राधा जी हो जाएगा, मदद मिलती। निषेध नहीं है, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। राम राम शब्द में रजो पिता माता ममो, बोलो राम रजो पिता माता ममो, है दोनों का जीव। राम दास कर बंदगी तो तुम राव पियो। राधा जी अलग नहीं है, अलग हो गई। संतों की महिमा आप बताइए। संसार में जितने सदगुण और सदाचार है सब संतों की महिमा बताओ। संसार में जान सदगुण है, सदाचार है, अच्छा आचरण है, संतों की महिमा है। जिन गांव में 100-200 वर्ष में संत नहीं गए, भूत हो गए, वो गांव ऐसा बंदे का गांव में 100-200 वर्ष में संत नहीं आए, भूत में भूत खड़ा। इस बारे जहां जहां सी बात है सब संतों की कृपा, जहां कुछ आप होती है भगवान प्रेम। एक पंडित थे, उन्होंने पूछा कि महाराज भगवान का प्रेम, भगवान की कथा, ऐसे मैंने प्रेम की बात पूछी तो संत बोले तुम्हें सत्संग किया हुआ है। तो पूछने से पूछने संत समझ गए, बोले संसार होते संतों की कृपा, सब जितना जितना प्रकार है जहां जहां है सब संतों की कृपा, सब जगह संतों की कृपा। संतों ने संग संग फल शुक्र आनंद में क्या मार्ग है, सत्संग किया हुआ है। सत्संग पूछने से कहते सत्संग किया हुआ है तो संतों की कृपा है। संतों की कृपा से ही संसार में सद्भाव सदाचार है, सद्भाव सदाचार संतों की। कहते हैं कि 6 प्रकार की शरणागति, 6 तरह की शरणागति। षड्विधा, षड्विधा शरणागति है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से परिग्रह, विश्वास व्यक्तित्व वर्णन तथा वास्तव में भगवान के अर्पण हो जाना भगवान प्यारे लगे। गुणी गिनती बनी मत करो, कोई भगवान सब लेने गिनती आती हो रही। भगवान गया सुन सबरी, 7 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की नवदा भक्ति है। तो क्या सुनाऊ तो सुनाऊ, ध्यान देकर सुनो। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ होती, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे तुम कहीं सुना है। 9 प्रकार होता है ये पता नहीं, मगर व्याकरण सुना व्याकरण सुना पता है 9 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, वहां पैसा तो ना होते सकल पैसा तो मेरे थोड़े और नाम जानते नहीं आप हुए संत और समझ रहे बताओ ऋषि कृपा थी क्यों बेटी यहाँ पे भगवान आएंगे दर्शन देंगे ऋषि के वचन मतलब आए ऋषि के वचनों से महाराज कह भगवान आएंगे भाई सत्संग से सब पैदा होते मैंने तो देखा भाई सत्संग से फायदा होता आप क्या आप जाने सत्संग सत्संग मुफ्त में जाने मिलता है मुफ्त में अपने को करना नहीं पड़ता है आप नहीं मिलता मुफ्त में गंगा जी का पता देखा नहीं गोल गोल गंगा जी में चौड़ लगे यहाँ बड़ा सोना लगे गोल गोल गोल गोल बनने गई कोई परिश्रम को नहीं कर पत्थरों ने परिश्रम नहीं किया गोल बनने के लिए गंगा जी प्रवाह में गोल गोल हो गया क्यों सत्संग गोल गोल कर गया परिश्रम नहीं करना पड़ता बिना परिश्रम आप सब मुफ्त में धन मिलता है सत्संग में मुफ्त में धन मिलता है मुफ्त वो जैसा पात्र होता है ऐसा है श्रेष्ठ पात्र होता तो बहुत फायदा गोस्वामी ने लिखा है श्रोता भगता ज्ञान ने दी पहले श्रोता का नाम लिया है भक्ता नौ दो नंबर में श्रोता भक्ता ज्ञान में थी भक्ता श्रोता नहीं है श्रोता भक्ता ज्ञान में थी पता राम की गुद श्रोता नाम कहता है सुनने वाला आचार्य थी सत्संग से आप पत्रों को करना नहीं पड़ा है गोल गोल ऐसे सुंदर जा रहे हैं करना नहीं पड़ा भैया हम यहाँ से गंगा जी के यहाँ सोया करते जो गंगा जी परिवार है पास में सो जाओ कोई पानी नहीं हमारे एक पत्र खड़खड़ खड़खड़ पत्थरों की आवाज आवे सुनो जाता है देख लो पत्थरों की आवाज आती है ये पत्थर ना घड़ घड़ बोल हो जाए ऐसा सुंदर हो जाए परिश्रम करना पड़े थोड़े परिश्रम करे ऐसे सत्संग में रहते हुए गोल हो जाते एक भाई पूछते हैं कि माता जी का गया श्राद्ध जहाँ करवाते हैं वहीं पिताजी का गया श्राद्ध करवाते हैं कि अलग अलग जगह करवाना अलग दोनों करो दोनों अलग ही होते हैं साथ कराओ भी अलग अलग होते हैं नहीं स्थान एक ही है कि स्थान दो जगह नहीं स्थान है आपने बताया कि अपने को भगवान का मानो और कुछ मत मानो और ये भी बताया कि अपने हम भी भगवान हैं तो न तो हमारे अंदर भगवान के भगत के कोई गुण है और न ही भगवान के गुण है कोई गुण नहीं वो तो है भगवान के अवगुण भी भगवान के हिंसा भी भगवान के सब भगवान के जैसे कि तुलसीदास जी ने तो अपने को अधम पतित बताया और हम लोगों का तो अपने आप को भगत मानने की मित नहीं होती भगवान कैसे मान ले मत मानो भगवान के है भगवान के तो है कपूत पूत नहीं होता क्या कपूत पूत नहीं होता क्या पूत तो होते ही हम भी है कपूत से ही पूत तो है कपूत भी बेटा होता है सरपोती बेटा होता है कपूत से ही कपूत बेटा है, हम कपूत बेटा है। और कहने कौन तो दे रही कौन देगा कौन दे? समझ गया बैठो कान में काम आती बात है। शेर दिया सही सुधा दा कर तो तुम सही लग रही है हम गए बोलो कपूत हो सपूत हो देना काट थोड़ी आव देता है। उसमें तो तुम्हें तो बटवा था भाई ना नहीं कह सकते, पास वाले भी ना नहीं कह सकते, खा लो देंगे भी। ते भगवान से संबंध जोड़ लो जैसे हो वैसे ही सपूत वो कपूत वो भगवान के हैं हम सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा भगवान के, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है, एक जगह बात है बीती हुई क्योंकि जनकपुरी में सबको बुलाए राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं हुआ। एक भाई बैठी भाई देखो ये बात बताऊ भाई को निमंत्रण किसी को नहीं दिया है, सब सुनकर आए ऐसा देखा है चुप है ना। दीप दीप के भूपति राणा आए सुनी हम जो पन्न उठाना सुनो क्या है पंडित जी बता सही एक भाई बोले मैं देख लिया भाई बैठे बोले किसी को नहीं हम जो पठाना हो सुन कर आए अटक है निबंधन किसी को निबंध किसी को नहीं दिया सुन ये भाई बोले अब मेरे सामने बात श्रोता भक्ता ज्ञान निधि श्रोता श्रोता एक नंबर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा सब पर है। श्रोता भक्त ज्ञान विकता राम की गुण श्रोता नाम पर ले लिया भक्त दो जन्म श्रोता भक्त ज्ञान श्रोता भक्त वक्ता श्रोता नहीं है श्रोता वक्ता क्या सत्संग करो आप ही होगा आप ही होगा। पत्थर क्या पुरुषार्थ करते है गंगा जी में भरिया हुआ पत्थर ऐसा सोना लगे अच्छा लगे ना लगे मेरा सोना मेरा सोना कोई मेहनत करे पता प्रभाव पड़े बया सत्संग में प्रभाव पड़े बया सब गो गया तो अब तो 3 मिनट आ गए। एक सज्जन आज बोले कि हमारे को तो कीर्तन अच्छा लगता है तुमो किया करो के करो तो एक लिखना समुदाय अब समुदाय की तो कोई पैसा मिले ये समुदाय होता तो कोई पैसा मिले ये तो भगवान की कृपा से मिलता है। कलऊ केशव कीर्तनाथ कलऊ तद्धर कीर्तनाथ श्रियावरणामचंद्र की जय मोर मुकुट बंशी वाले की।